Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Wybiła godzina 6:00, mamy środę, 19 dzień czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis w Trójce, Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Użycie broni na granicy ma być łatwiejsze, zmianami zajmie się dziś rząd. Liczba godzin religii w szkołach będzie zredukowana o połowę, trwają konsultacje. Porozumienie w sprawie wyboru nowego szefa NATO jest bardzo bliskie. Rząd ma się dziś zająć zmianami w przepisach dotyczących użycia broni przez żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służą na granicy z Białorusią. Chodzi o prostsze zasady użycia broni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony np. agresywnych grup migrantów, którzy w ostatnich tygodniach codziennie podejmują próby siłowego forsowania granicy. Podczas jednego z takich ataków zginął 21-letni żołnierz ugodzony nożem. Premier Donald Tusk mówił wczoraj po powrocie z Brukseli, że Europa zrozumiała, że kwestia presji na granicy z Białorusią jest problemem nie tylko jednego państwa, ale całej wspólnoty. Ustalenie, że kwestia ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej jest nie tylko polskim problemem, premier Donald Tusk uznał za największe osiągnięcie polskiej delegacji. Podkreślił, że w tej sprawie wszyscy członkowie europejskiej wspólnoty mówią jednym głosem. To jest problem, wyzwanie, zadanie dla całej Unii Europejskiej. I w szczególności chodzi tutaj oczywiście o naszą granicę z Białorusią, która jest poddana największej presji tej migracyjnej. Ale przecież my wiemy, że to nie jest presja migracyjna, tylko że jest to presja organizowana przez Łukaszenkę i Putina z wykorzystaniem migrantów. Donald Tusk zaznaczył, że Europa będzie płaciła za bezpieczeństwo Polski, bo granica polsko-białoruska jest granicą europejską. Jolanta Truchowska, Polskie Radio. Mazowiecka policja analizuje około 30 postępowań w kierunku śmierci z powodu przedawkowania fentanylu. Dotyczą zgonów z ostatnich 11 lat w Żurominie. Prowadzone jest także dochodzenie w sprawie nielegalnej sprzedaży tego silnego i szybko uzależniającego środka przeciwbólowego. Do tej pory zatrzymano 2 osoby. Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu, inspektor Piotr Janik, potwierdził, że w Żurominie od przedawkowania fentanylu od początku roku zmarły 3 osoby. Zaznaczył, że na tym etapie śledztwa można wnioskować, że problem jest lokalny. Informacje o fentanylu w głównej mierze dotyczą Żurominy. Przyglądamy się postępowaniom z sąsiednich powiatów. Mamy tam Sierc, mamy Mławę. Takie sygnały do nas nie docierają. Komenda wojewódzka sprawdza także, jak sprawy związane z nielegalnym obrotem fentanylem prowadziła lokalna żurumińska policja. Materiały z ich pracy również podlegają w tej chwili analizie. Fentanyl to silny lek przeciwbólowy, silniejszy niż morfina. Jest stosowany m.in. w anestezjologii czy w terapii onkologicznej. Zażywanie go bez zaleceń lekarza jest bardzo niebezpieczne, bo szybko uzależnia i bardzo łatwo go przedawkować. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Od poniedziałku Centrum Zdrowia szczegółowo monitoruje przepisywanie leków psychotropowych, w szczególności fentanylu. W uzasadnionych przypadkach będzie zawiadamiana policja. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w najbliższym czasie będą prowadzone intensywne rozmowy i konsultacje w sprawie ograniczenia lekcji religii w szkołach. Rzecznik resortu edukacji Piotr Otremski powiedział Polskiemu Radiu, że prace nad zmianami trwają. Ministra Barbara Nowacka wyraźnie zapowiedziała, że od 2025 roku, od września, planowane jest zredukowanie liczby godzin religii z 2 do 1. Z kolei od najbliższego roku szkolnego ocena z religii nie będzie wliczana do średniej. Możliwe będzie też łączenie klas, w których na lekcje religii uczęszcza mniej niż 7 osób. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że po decyzji Węgier o poparciu kandydatury Marka Ruttego porozumienie w sprawie wyboru nowego szefa paktu jest bardzo bliskie. Podczas wizyty w Waszyngtonie Stoltenberg wyraził poparcie dla kandydatury byłego premiera Holandii. To jest dobra wiadomość. Mark Rutte jest bardzo mocnym kandydatem. Ma duże doświadczenie jako premier. Jest moim bliskim przyjacielem i kolegą, dlatego mocno wierzę, że wkrótce sojusz podejmie decyzję w sprawie mojego następcy, co będzie dobre dla wszystkich, dla NATO, a także dla mnie. Wybór następnego sekretarza generalnego NATO spodziewany jest na szczycie sojuszu w Waszyngtonie w pierwszej połowie lipca. Pospolite rośliny pomogą w ustaleniu, czy podczas operacji wojskowych użyto broni chemicznej. Metoda, którą opracowała naukowczyni z Uniwersytetu w Amsterdamie, będzie używana przez śledczych badających użycie broni masowego rażenia. Syryjskie wojska 6 lat temu zaatakowały chlorem bojowym cywili, zabijając 43 osoby. Śledczy mieli jednak problemy ze znalezieniem dowodów na wykorzystanie tego gazu. Dotychczasowe metody nie pozwalały odróżnić go od wybielaczy stosowanych w domach lub w basenach. Teraz nowa metoda pozwala określić, jakiego rodzaju chloru użyto. Umożliwiają to biologiczne markery zidentyfikowane w pospolitych roślinach, takich jak iglica zielona, pokrzywa i trawa pierzasta. Pod wpływem zwykłego wybielacza na liściach roślin pojawia się biały osad. Liście poddane działaniom chloru bojowego zmieniają kolor z zielonego na brązowy i żółty. Związek ten może być wykryty wiele miesięcy po jego użyciu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami najgorętszy dzień od wielu miesięcy. W kilku województwach temperatura przekroczy dziś w cieniu 30 stopni Celsjusza, ale będą też miejsca zdecydowanie chłodniejsze. I te chłodniejsze to Wybrzeże i Pomorze Zachodnie, bo tam od 16 do 18 stopni. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie kraju i tam aż do wieczora powinno być pogodnie. Poza tym należy spodziewać się po południu chmur, deszczu i nawet groźnych burz. Te mają się tworzyć w centrum kraju i przemieszczać na północny wschód. Zjawiska mogą być gwałtowne, połączone z wichurami, nawet powyżej 100 km na godzinę ten wiatr może osiągać, a jeśli chodzi o ulewy, to do około 30 mm. I także grad może się pojawić nawet od średnicy od 3 do 5 cm. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w środę, ale ten czas leci. No chociażby ta piosenka ma już 32 lata. I INXS na początek porannej audycji w Trójce. Baby Don't Cry. Zupełnie jakby to było wczoraj. Młodziutki Cristiano Ronaldo, pokazujący się światu podczas Euro 2004. A tak literalnie wczoraj to 39-letni Ronaldo grał w meczu Euro 2024. I choć do bramki nie trafił, to jak usłyszeliśmy podczas spotkania, wciąż potrafi urządlić. A Portugalia ograła Czechy 2-1. No, Czesi zaprezentowali futbol, z którego dumny byłby pewnie Czesław Michniewicz, ale kibiców to po prostu próbowali zanudzić. Ciekawiej w drugim wczorajszym spotkaniu Turcji z Gruzją. Ale szczegółową opowieść o tych meczach pozostawiam kolegom z redakcji sportowej. Między innymi kwadrans po 7:00 posłuchamy o piłkarskim Euro. Ale będziemy też mówić dziś w audycji porannej o ostatnich dniach roku szkolnego. Dzisiaj mieliśmy dzień sportu w szkole, który po prostu skończył się na tym, że jesteśmy zwolnieni z lekcji. W sensie mamy lekcję na dzień sportu, ale jeśli ktoś nie chce po prostu na niego iść, bo nie ma jego klasy, która ćwiczy czy coś, to po prostu idziemy do domu. Niby lekcje oficjalnie w planie są, ale niewiele się w szkołach dzieje. Dlaczego i czy da się tego uniknąć? No i czy w ogóle to jest jakieś złe zjawisko? O tym u nas jeszcze przed 7:00. Rozpędu nabiera sezon turystyki motorowodnej. Polacy coraz częściej chcą w ten sposób spędzać wolny czas nad wodą. Jak się okazuje, mają gdzie. Posiadamy najdłuższy znakowany szlak turystyki wodnej w Polsce, czyli Wielką Pętę Wielkopolski, która przez blisko 700 kilometrów prowadzi nas rzekami Wartą, Notecią oraz jeziorami Konińskimi. Po 8:30 porozmawiamy o turystyce wodnej, niekoniecznie najpopularniejszej wśród Polaków, za to lubianej przez turystów na zachodzie czy z zachodu, bo i do Polski na takie urlopy przyjeżdżają. O 8:13 tradycyjnie rozmowa polityczna Renaty Grochal, będzie też cykl Norberta Michalaka o najwybitniejszych polskich piłkarzach. Dziś o człowieku, który tak naprawdę zapisał się w historii futbolu tej światowej jednym spotkaniem, ale jakim? No, zdecydowanie wystarczyło. To był taki mecz, można powiedzieć, wyśniony. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. Mamy 19 minut po 6. Przegląd prasy, który rozpoczynamy od wizyty na portalu polskieradio24.pl, a tu słowa klimatologa, który przestrzega przed afrykańskimi upałami. Zmiana klimatu ma dwie odsłony, upał oraz bardzo dużą wilgotność. Ta pierwsza odsłona prowadzi do suszy, a druga do gwałtownych zjawisk pogodowych, mówi cytowany przez polskieradio24.pl klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Zdaniem rozmówcy Polskiego Radia doświadczamy najgorętszego roku w historii pomiarów. Masa gorąca da o sobie znać. Jesteśmy jeszcze przed letnim przesileniem, a już mamy pierwszą wizytę afrykańskiego powietrza i to będzie się powtarzać. Zmiana klimatu, globalne ocieplenie, szczególnie w Polsce, realizuje się poprzez wtargnięcia gorących i bardzo wilgotnych mas powietrza. No to się dzieje po prostu na naszych oczach. Ta zmiana klimatu ma dwie odsłony: upał oraz bardzo dużą wilgotność, mówi profesor Bogdan Chojnicki. A eksperci przypominają, że upały są szczególnie niebezpieczne dla seniorów, osób chorych na choroby serca, choroby nerek oraz na cukrzycę, a także dla kobiet w ciąży i niemowląt. Każdy powinien pamiętać o piciu wody i unikaniu długiej ekspozycji na słońce. W czasie gwałtownych upałów trzeba też pamiętać o zwierzętach, które także narażone są na odwodnienie. A profesor Chojnicki podkreśla, zmiana klimatu nie dzieje się gdzieś tam daleko w Indiach. Widoczna jest także u nas. Teraz o trybunie w Monachium, ale nietypowej, choć podczas Euro 2024. W Monachium można zobaczyć trybunę stadionu z Charkowa, która została zniszczona przez rosyjskie bomby. No i zdjęcia tej trybuny chociażby, a zapewne jej widok na żywo przede wszystkim robią wrażenie, bo ta akcja tak naprawdę ma robić wrażenie. Ukraińska Federacja Piłkarska podczas trwającego w Niemczech Euro 2024 próbuje przypominać światu o wojnie trwającej i jej skutkach, które dotykają również piłkę nożną. W Monachium przed meczem Ukrainy z Rumunią przygotowano specjalną prezentację, która jest dowodem na to, że futbol cierpi z powodu bezsensownej wojny. W centrum bawarskiego miasta ustawiono fragment trybuny stadionu w Charkowie. To dokładnie 21 krzeseł, mocno zniszczonych podczas jednego z rosyjskich ataków bombowych w maju 2022 roku. Nawet jeśli boiska lub trybuny piłkarskie nie wytrzymają rosyjskich pocisków, nigdy nie przestaniemy walczyć za nasz kraj i opowiadać światu o tej bezwzględnej wojnie. Jesteśmy tu także po to, aby pokazać, że wciąż żyjemy, powiedział Andrii Szewczenko, były znakomity piłkarz, obecnie szef Ukraińskiej Federacji. A zdjęcia tej instalacji zobaczyć można m.in. na portalu sportowefakty.wp.pl. No i zajrzyjmy jeszcze na Bizblok Spider's Web. Tu ciekawa informacja. PKP Intercity poszerzyło swoją ofertę gastro i umieściło w pierwszym wagonie typu combo automat z przekąskami i napojami. Taki wendomat, to się chyba tak nazywa, maszynę wendingową, została uruchomiona w pociągu Strzelecki relacji Warszawa-Gorzów Wielkopolski-Warszawa. No i narodowy przewoźnik docelowo chce, aby automaty wendingowe pojawiły się we wszystkich pociągach Intercity. Będzie się w nich znajdować docelowo para automatów, no i pasażerowie dzięki temu będą mieli możliwość skorzystania z usługi gastronomicznej przez cały czas trwania podróży, a nie tylko wtedy, gdy pani lub pan z wózkiem akurat dotrze do ich wagonu. We wszystkich maszynach wendingowych możliwe będzie dokonywanie płatności tylko za pomocą karty. Trwający obecnie pilotaż ma na celu wypracowanie zasad funkcjonowania, weryfikację skali zapotrzebowania i przygotowanie spółki do realizacji usługi w docelowym zakresie. No tu zapewne cytat z informacji prasowej przygotowanej przez PKP. No dobrze, ja wszystko rozumiem, machina korporacyjna i te sprawy, ale po pierwsze, dlaczego potrzeba tak długiego pilotażu? Po drugie, dlaczego tylko dwa automaty na cały pociąg? I po trzecie, naprawdę? Dopiero teraz? To przecież sprawa oczywista, wydawałoby się, od lat. Hockey Dad, Safety Pin. W trójce teraz mamy 23 minuty po 6. Looks like I'm running. Thank you.

A teraz skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Rząd zajmie się dziś m.in. zmianami w przepisach dotyczących użycia broni przez żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służą na granicy z Białorusią. Chodzi o prostsze zasady użycia broni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony np. agresywnych grup migrantów, którzy w ostatnich tygodniach codziennie podejmują próby siłowego forsowania granicy. Nowo wybrani eurodeputowani Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński zamierzają objąć monitoringiem Komisję do Spraw Immunitetowych Parlamentu Europejskiego. Chodzi o europosłów z list Prawa i Sprawiedliwości. Już na przełomie roku kilku europosłów z list PiS może wrócić do Polski, zapowiedział Joński. Ze wnioskiem o odebranie immunitetu eurodeputowanego do szefostwa Parlamentu Europejskiego musi wystąpić prokuratura. Jeśli wniosek zostanie uznany za zasadny, kierowany jest do komisji zajmującej się poselskimi immunitetami. Rzymskokatolicka diecezja San Diego po raz drugi w ostatnich latach złożyła wniosek o ochronę przed upadłością. To wszystko po niedawnej zmianie prawa kalifornijskiego, która spowodowała złożenie ponad 450 roszczeń w związku z wykorzystywaniem seksualnym przez księży diecezji od kilkudziesięciu lat. W 2019 roku Kalifornia ponownie otworzyła okres przedawnienia i stworzyła 3-letnie okno na wnoszenie spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego. Podobne pozwy doprowadziły do bankructwa także kilka innych dużych amerykańskich diecezji katolickich, w tym w San Francisco, Baltimore i Nowym Orleanie. Oj, będzie dziś gorąco, szczególnie na południowym wschodzie kraju. W kilku województwach temperatura ma przekroczyć w cieniu 30 stopni Celsjusza, ale będą też miejsca w Polsce chłodniejsze, przy czym chłodniejsze to się odnosi do tych 30 stopni, bo to i tak będzie pogoda na bluzę, 16 do 18 na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim. Będą burze i tych należy spodziewać się po południu, szczególnie w centrum kraju, a potem będą się przemieszczać na północny wschód. To mogą być zjawiska gwałtowne, z wichurami, z opadami gradu, także proszę dziś po południu uważać, sprawdzać mapy pogodowe i alerty IMGW. Głos słuchacza pojawił się w playliście, poproszę. W związku z tymi automatami, które się mają pokazać, prawdopodobnie co w niektórych pociągach to będzie wielki niewypał, tak jak te automaty do ładowania samochodów elektrycznych. U nas w Kudowie Zdrój już minęło ponad 6 miesięcy, jak postawili taki właśnie automat do ładowania samochodów elektrycznych. Jest to przykryte ładnym, pięknym takim futerałem i w ogóle nic się tam kompletnie nie dzieje. Ciekawe, jak jest w innych regionach Polski. Czy też taka reklama była na temat tych automatów do ładowania tych samochodów? Powiedzmy, że to jest temat dla reporterów. Spróbuję kogoś nim zainteresować, a sprawę w Kudowie bezpośrednio sprawdzę sam. Będę w wakacje z wyprawą na Szczeliniec. Taki jest plan. Chyba nie łamię RODO, zdradzając taką informację. Gdzie ja mam głowę? Wypada się przedstawić zespołowo w wyjściowym składzie porannej audycji. Dziś Anna Regulska, Kuba Witkowski, Staszek Perzyna i Robert Grzędowski. No ale to już było. Wake me up. dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance. We'll stay home and stay. Wake me up before you go, go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We woke up faded from the shape of the night. 19 minut mamy do godziny 7, mamy też 19 dzień czerwca, a do ostatniego w tym roku dzwonka jeszcze 2 dni. Uczniów jednak na szkolnych korytarzach od kilku dni już prawie nie widać i nie udawajmy, że tak nie jest. Od momentu wystawienia ocena w niektórych szkołach, to było już na początku czerwca, nie ma tradycyjnych lekcji. Pierwsze półrocze to poganianie do nauki i nadrabianie programu, a w drugim półroczu roku szkolnego wręcz przeciwnie. Tempo spowalniają święta, długie weekendy, wolne z racji matur czy egzaminów ósmoklasistów, no a teraz na koniec to już wręcz totalna laba. Skąd taka niekonsekwencja? Między innymi takie pytanie postawiła Martyna Szymczakowska. Wtorek. 3 dni do zakończenia roku szkolnego. Uczniów szkół ponadpodstawowych łatwiej znaleźć przechadzając się ulicami niż w lekcyjnych salach. W większości przypadków nie ma uczniów. Na oblicą mamy przedmioty niektóre, których dalej jest jeszcze materiał, ale często po prostu już się skończył materiał, albo nauczycielom się już nie chce. Teraz was mijam na ulicy, wy wracacie ze szkoły, idziecie do szkoły, czy dzisiaj zrobiłyście sobie wolny, jak test? Mieliśmy dzień sportu w szkole, który po prostu skończył się na tym, że jesteśmy zwolnieni z lekcji. W sensie mamy lekcję na dzień sportu, ale jeśli ktoś nie chce po prostu na niego iść, bo nie ma jego klasy, która ćwiczy czy coś, to po prostu idziemy do domu. Tylko nieco lepiej jest w szkołach podstawowych. Dzieci klas 1-3 są w salach, bo rodzice pracują, ale już w starszych klasach, na przykład w 5, na lekcjach jest po kilka osób. Prawie ciągle wychodzimy na dwór. Połowa klasy chodzi. A druga połowa? Pewnie w domach albo gdzieś wyjechali już. Uczniowie 7 klas też potwierdzają, lekcji już nie ma. Nie robimy nic takiego w zeszytach z podręcznikami, a bardziej albo wychodzimy na dwór, albo mamy wolne lekcje. Skoro już są wystawione wszystkie oceny, no to po prostu uznali, że nie ma sensu chodzić do szkoły. Z kolei dla nauczycieli ostatnie dni roku szkolnego to czas wytężonej pracy organizacyjnej, wyjaśnia dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec. To jest bardzo trudny czas dla nauczycieli, bo i posiedzenia rady pedagogicznej, i poprawiania ocen, i wypisywanie świadectw, przygotowywanie nagród dla uczniów, ale także muszą uzupełnić dokumentację z całego roku szkolnego. Są to arkusze ocen, dzienniki, które trzeba teraz skrupulatnie posprawdzać. Dlatego, jak dodaje dyrektor, lekcje nie są prowadzone tak jak zwykle. Moglibyśmy prowadzić regularne lekcje do ostatniej chwili, do ostatniego dzwonka. Tylko tutaj jest sprawa ogólnoludzka, taka normalna, zwyczajna. Przypomnijmy sobie Akademię Platońską, gdzie nauka odbywała się w ogóle podczas spacerów gaju oliwnym, więc ja bym tutaj tak bardzo nie usadzał dzieci w ławkach i krzesłach i nie wpychał ich w te formy. Problem w tym, że przez cały rok szkolny mówi się o przeładowanych podstawach programowych, braku czasu na realizację materiału, powtórzenia i przeciążonych nadmiarem wiedzy uczniach. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, Piotr Otrębski, przyznaje, że resort nie wpływa na to, co przed zakończeniem roku robią szkoły. To już oczywiście zależy od organizacji pracy każdej szkoły. Każda szkoła ma jakiś pomysł na te ostatnie tygodnie. Ale dodaje, że plusy, kolokwialnie mówiąc, luźnych lekcji też są. Szkoła spełnia różne funkcje i osiąga różne cele. Edukacyjne oczywiście, ale ten wymiar społeczny, nawiązywania relacji, to jest bezcenne. Dla zachowania równowagi potrzebna jest i nauka, i odpoczynek. Szkoda tylko, jeśli w szkołach są skrajności. Albo po kilka sprawdzianów w tygodniu, albo kilka tygodni laby. I konia z rzędem temu, kto z czasów szkolnych pamięta dobrnięcie do końca podręcznika od historii. Ja w 3 cyklach, podstawówka, gimnazjum i liceum, za każdym razem kończyłem naukę historii na, powiedzmy, no, początkach komunizmu w Polsce. Do roku 89 nie dobrnęliśmy nigdy, a w liceum tak naprawdę to chyba nawet nie dokończyliśmy II wojny światowej. Nie narzekam, żeby nie było, nie narzekałem wtedy także na luźny czas w końcówce roku, ale fakty są takie, a nie inne, a Państwa zdań na ten temat też chętnie wysłuchamy. 2 dwójki i 7 trójek lub mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg.

situation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on the boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication. Born and raised by those that raise control of population. Everybody's been there and I don't need no vacation. Firstborn unicorn. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić tak, żeby wakacje były częściej, ale żeby były krótsze, żeby nie było takich pajt jak dwumiesięczna przerwa w nauce, bo to wytrąca uczniów na długo przed i na długo po.